Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Simon Richard Nielsen. Vi er offentligheden og samfundets tjenere, og vi vil gøre alt for at sikre stabile priser og maksimal beskæftigelse. Ja, det var sådan cirka omtrent sådan, som verdensøkonomiens mest magtfulde mand, Jerome Powell, han sagde i går aftes. Det var kort efter, at han sammen med den amerikanske centralbank igen bankede renterne i vejret. Men hvor langt er centralbankerne i USA og Europa og Japan villige til at gå for at bekæmpe inflationen? Og hvad er omkostningen for os helt almindelige forbrugere, og ikke mindst for alle os, der elsker aktiemarkedet? Det dykker igen her til morgen i København, og det var også et ordentligt hak ned, vi fik på Wall Street i går aftes. Ja, det er trist og kedeligt det hele, men hjertelig velkommen til Millionærklubben her fra Jørgen Vester. Vi dykker ned i renterne, som suser op, og derfor så er det en stor fornøjelse at byde velkommen til en af de største kapaciteter på det her område, nemlig den anerkendte og uafhængige økonom, Lars Christensen. Velkommen til. Ja, tak Simon. Det var jo lidt af en velkomst at få. Det er skønt her fra morgenstunden af. Ja, det manglede bare. Og også velkommen til dig, og godmorgen, ja, Lav Svendsen, oraklet fra Hillerød. Ja, så står vi her igen og skal tale om stigende renter. Det står jeg og kan ikke alle. Nej. Det er et citat. Ved du, hvem det var? Nej. Stort citat, Luther. Nå, Martin. Da han blev anklaget af den katolske kirke. Det var værd, at du skulle lære lidt om det. Det er også en lidt religiøs oplevelse at tale om pengepolitik, ikke? Det føles i hvert fald sådan nogle gange. Det føles sådan. Ja. Vi tager den helt store tur lige om lidt. Ja. Lav, skal vi lige starte med markedet og med et par nyheder? Ja, altså vi er nede med for samme hug som USA, 1,75%, og dermed ligger vi lige under 1.500. Og USA faldt jo cirka de her 1,75 i går. Det lå sådan lidt over 1%, tror jeg nok, det var det meste af dagen. Og så, da renten blev hævet med de 3,25%, så rykkede det stykke nedad. Men altså uden panik. Og obligationsrenterne, som jo det var det sted, det egentlig burde påvirke mest, ikke, kunne man sige. Det bløde punkt i økonomien, mener jeg, er obligationsmarkedet, men det er jo ikke vores gebet, men altså, det er der, man skal se det. At der skete jo ikke noget nævneværdigt, så jeg forstår det. Er det rigtigt, eller er det ikke? Det kan jo godt være lidt svært med det der obligationsmarked, og så med pengepolitikken, fordi folk, de taler jo tit om, at renten er blevet sat op, og hvorfor falder renterne så også nogle ting. Og hvis man nu tænker på det, men nu strammer pengepolitikken, så får man inflationen til at falde, og hvad er det, der bestemmer de lange obligationsrenter, altså for eksempel en 10-årig statsobligationsrente i USA, så er det jo blandt andet inflationsforventningerne. Så hvis man strammer pengepolitikken meget, så skal inflationsforventningerne falde, og så skal renterne falde. Og så skal vi selvfølgelig tage hensyn til, der skete jo ikke ret meget i går, som ikke var ventet, og dermed allerede afspejlet i markedet. Godt. Lad os, nu har vi allerede... Alt handler om renter i øjeblikket. Så Lars, hvad er egentlig status? Altså, centralbankerne sætter renterne op. Hvor langt er vi med at få bekæmpet den der, jeg vil lige vil sige, skide inflation? Jamen, altså, jeg vil sige det på den måde, at det er blevet en dag for dag bliver det jo en sværere og sværere opgave af alle mulige årsager. Men hvis vi går lidt tilbage i tiden, så synes jeg jo, at det var meget, meget let at lave en prognose, der sagde, at inflationen skulle meget kraftigt op, når vi åbnede økonomierne op. Jeg skrev meget om det for mere end et år siden, at de her pengepolitiske lempelser, det ville give inflation. Konkret sagde jeg tilbage i april sidste år, at vi ville få over 10% amerikansk inflation. Vi er faktisk ikke kommet op endnu, men retningen her, må sige, har været rigtig. Og grunden til, at jeg synes, det var let på det tidspunkt, det var jo, at vi havde sådan et, hvad vi stort set aldrig har i økonomi, et kontrolleret eksperiment, fordi vi havde lukket alt ned, ingenting måtte bevæge sig, og så kom vi med en helikopter, trykte en masse penge, især i USA, og så åbnede vi økonomien op. Og så vil tekstbogen jo så sige, så kommer den økonomiske aktivitet først op, og så stikker inflationen af ret hurtigt. Og det er det, der er sket. Men så er der jo så kommet alt muligt til siden da, altså især energipriserne og det, der sker i Ukraine, og det er ikke kun driver pengepolitikken, men det er jo altså skrevet det, vi kalder et udbudschok. Altså, der bliver produceret mindre noget. Og så begynder det billede at blive rigtig rodet, og så bliver billedet rodet af, at det rammer meget forskelligt i forskellige lande. Altså hvis for eksempel bare tager noget konkret, tager Tyskland, så er det en nation, som importerer sin energi til at producere biler fra Rusland af, og sælger de selv samme biler til Kina. Det er bare en dårlig cocktail. I Danmark, der lever vi blandt andet af at eksportere medicin til det store amerikanske marked, og dollaren går stærkere, så det er ikke så dårligt. Vi har masser af søtransport, Mærsk, Møller, som går rigtig godt. Så når man kigger for eksempel på den danske betalingsbalance, så har vi betalingsbalanceoverskud nu på 14% af BNP, og tyskerne har for første gang i mange, mange år betalingsbalanceunderskud. Sådan plejer det ikke at være. Men så, når man siger centralbank, hvis man nu tager sammen de to, så er det jo to lande, der skal have meget forskellig pengepolitik. Jeg vil sige, når vi skal svare, er vi i gang? Ja, i USA er vi i gang. Vi kan jo for eksempel se på den amerikanske pengemængdevækst, som basalt set er fladet fuldstændig ud fra begyndelsen af i år. Mm. Så der bliver trykt rigtig mange penge, men processen om at suge pengene op er i gang i USA. Billedet i Europa er meget mere kompliceret. Mm. Men lad os lige gå et skridt tilbage. Ja. Og lige få nogle begreber på plads, fordi du går meget op i pengemængden. Det gør jeg. Hvad er pengemængden? Jamen, pengemængden er de sædler og mønter, vi har i fysiske sædler og mønter, vi render rundt med i lommen. Og så er det de bankindskud, vi har. Det er sådan set den mest simple beskrivelse af det. Jeg skal sige, hvorfor er det vigtigt? Jamen, når vi taler om inflation, så er det jo sådan, at inflation afspejler værdien af de penge, vi har. Det er jo sådan set relativt elementært, at hvis man har et større udbud af noget, så falder prisen på det. Og hvis vi trykker mange penge, relativt til mange, der bliver efterspurgt, så må prisen på penge falde. Det vil sige, at værdien af penge falder, det vil sige, at det, vi skal købe for det, det må altså modsat gå op i værdier. Det er inflation. Og så kan man sige, jamen er det altid sådan? Nej, det er det ikke, hvis pengemængdevæksten er nogenlunde stabil, og vi ikke er ude af synk, og i øvrigt, at der er en forventning om, at centralbankerne, hvis de gør noget, så hiver det den anden vej igen. Men det, vi jo har set, det er, et, i USA havde vi den største ekspansion i fredstid i pengemængden i 2020 og 2021. Pengemængden stiger mere end 35% i USA i den periode. Vi har ikke set nogen tilsvarende stigning siden 2. verdenskrig. Og samtidig så har vi altså også en Federal Reserve, som i 2021 i USA. Det er ikke rigtig vores skyld, at der er inflation, og det går væk lige om lidt. De tog altså ikke ansvar. Og der kan vi sige, der er tonen jo, når vi hører Jerome Powell, Federal Reserve-chefen i går, så er tonen jo ændret meget markant. Nu siger han jo, vi ved godt, det kan komme til at gøre ondt. Der kan godt være, der kommer en recession, altså en økonomisk nedgang. Og det er ligesom prisen, vi må betale, hvis det er det, der bliver tilfældet. Han lover det ikke, han tror ikke med det, men han siger, det kan være, at det kommer. Men det at få inflationen ned, det er første prioritet. Mm. Det er jo en markant anderledes Jerome Powell end for et år siden. Men der er jo også dem, fordi ja. Du er jo sådan, du er det, man kalder monetarist. Ja. Så det er sådan din forklaringsramme, ja. det er pengemængden. Det er pengepolitikken, vil jeg sige. Pengepolitikken, ja. Yes. Men der er jo også andre, som har sådan en, at det er almindelig udbud efterspørgsel. Altså det handler ikke så meget nødvendigvis om pengepolitikken, fordi pengepolitikken i USA, den har bare været en afledt effekt af, at finansministeriet, altså at regeringen har sat nogle enormt store hjælpepakker ja. I gang, og det er jo ikke centralbanken, det er jo regeringen, der har sat penge ind på folks konto. Ja, og når regeringen gør det, så skal centralbanken jo bare adlyde, og okay, vi trykker nogle ja, obligationer og optager gæld, og så kan I bruge dem, kære politikere. Ja, og det er klart, at jeg betoner selvfølgelig pengepolitik rigtig meget. Men det er klart, at der er et samspil mellem finanspolitikken og pengepolitikken. Og særligt det omfang af pengepolitikken, så går hen og bliver en nationalbank i et land, eller centralbank i et land, bliver forkontor. Eller underordnet kontor, underordnet kontor ja. I finansministeriet, så er vi jo Zimbabwe-Venezuela-situationen. Det var alligevel nogle hårde ord om verdens største økonomi. Ja, men det er jo bemærkelsesværdigt, da vi har nedlukningskrisen, så finder Donald Trump ud af, at alle amerikanere skal have en check, og han vil godt selv skrive den under. Det bliver nok underskriften bliver trykt på, vil jeg sige. Ikke? Ellers havde han sgu haft travlt. Så de der checks, de bliver sendt ud til amerikanerne. Og det er jo ikke Federal Reserve, der gør det. Det er det amerikanske Treasury Department, altså det amerikanske finansministerie, der udsteder de her checks. Og de skal jo finansieres på en eller anden måde. Det kan gøres på basalt set på to måder. Enten så opkræver man nogle skatter til at betale det, Eller også så slår man et hul i statskassen, og det hul, det betaler man så ved at udstede nogle statsobligationer. Hvis man nu forestiller sig, at man opkræver skatter, så var vi lige vidt. Men vi er også lige vidt, hvis vi udsteder statsobligationer, fordi så er der nogen, der skal købe de statsobligationer, så skal pengene sådan set bare flytte rundt. Men det var ikke det, der skete. Sjovt nok, så fik Federal Reserve samtidig lyst til at trykke en masse penge. Og når man trykker pengene, så køber man nogle statsobligationer for de penge. Så Centralbank eller Finansministeriet udsteder nogle statsobligationer, sender nogle checks, og statsobligationerne bliver så købt for nytrukte penge af Federal Reserve. Og det var ligesom den proces. Og så siger man jo meget, meget klart til investorer, til arbejdsmarkedet, til forbrugere, til virksomheder. Vi laver inflation, og vi gør det bevidst, og vi har ikke tænkt os at stoppe det. Og, skal jeg sige, i starten var det også den rigtige politik. Jeg var selv stor tilhænger af at gøre det her, og advokeret for det, jeg tror endda, jeg skrev om det i Berlingske, det er en klumme tilbage i marts-april 2020, at det var den vej, man skulle gå. Fordi der var en deflationsrisiko, og det blev man nødt til at reagere på. Problemet var bare, at det virkede, og det virkede hurtigt, man gjorde det rigtigt, og så kan man sige, nå okay, medicinen virkede, men man blev ved med at gribe efter vodkaflasken, og det var sådan lidt, det blev meget, meget klart allerede hen over sommeren 2020, at Federal Reserve havde ikke tænkt sig at stoppe, Trump-administrationen havde heller ikke tænkt sig at stoppe. Da vi så kommer ind i 2021, der må man sige, der er arbejdsløsheden faldet til under 6% i USA. Man var i højkonjunktur. Krisen var overstået. Vi kunne se, at vi var på vej ud af nedlukningerne. Vaccinerne blev rullet ud. Alt var sådan set godt. Hvad sker der så? Så fortsætter Biden-administrationen, der må til. Vi vil også sende checks ud. Og Federal Reserve siger, vi køber stadig nogle flere. Vi udtrykker stadig nogle flere penge. Og der kan man sige, der bliver det meget, meget vanskeligt at se, hvad det er, der foregår. Og jeg vil sige, det er den politisering som af pengepolitikken, som man jo må for alvor frygte. Og jeg vil sige, nu har vi ikke talt Europa endnu, men det jeg er faktisk meget mere bekymret for, at det er det, der kommer til at ske i Europa. Mm. I USA er man i gang med at rulle det her tilbage. Jeg tror, altså, hvis man nu fik Federal Reserve-folk på privat hånd og sagde, det var lige lidt for voldsomt en druktur, jeg gik på, så ville de selvfølgelig indrømme, at ja, det var overdone, og vi er i gang med at omgøre det. Der er blevet brugt dumme penge op i baren. Det tror jeg, der er blevet, ikke? Og det tror jeg godt, man ved. Men må jeg lige opsummere? Altså, ja. Så vi har en situation, hvor politikfejl i Finansministeriet, politikfejl hos Centralbanken, altså alt for lempelig økonomisk politik, ja. Samtidig med, at man har en naturlig opgang i økonomien, ja. og man har også den her genåbning, ja. Oven i købet. Ja. Så du har en konjunkturopgang, og det er klart, hvor man fosser, ja. Penge ud fra de offentlige, ja. Og vi har så talt meget om de her supply chain disruptions, og der var Kina, og der var et skib, der lå på tværs i Suezkanalen, og det er alt sammen også rigtigt. Men der kan man sige, at det er noget, der begrænser udbuddet, og når man så trykker penge, så bliver effekten af det selvfølgelig endnu værre. Min pointe er bare, at det er pengetrykningen, der indtil i år. Det var en god forklaringsramme. Nu har vi fået analysen på plads. Så vil jeg vende tilbage til mit allerførste spørgsmål. Nu er alle enige om, at den der inflation, det er public enemy number one. Ja. Så hvor langt er vi? Altså, hvor kraftige skal de her rentestigninger være? Hvor længe skal vi døjes med det her? Fordi det er jo det, der rammer. Altså, inflationen rammer os alle sammen, men det gør de her rentestigninger. Kunne hjælpe mig også, om du er aktionær eller boligejer. Nu har vi jo kun en time, eller under en time, ikke? Og jeg har mest lyst til at gå tilbage til midten af 60'erne og så tage den økonomiske historie, men jeg skal nok lade være at gå hele vejen. Men det, der måske er alligevel eksemplificerer det her, det er, at vi i slutningen af 60'erne globalt har en tilsvarende situation med meget lempelig pengepolitik, og en pengepolitik, der bliver for lempelig, en inflation, der begynder at køre op. Og så rammer der et andet chok, nemlig første oliekrise i 73, som jo i øvrigt også har at gøre med en krig, denne gang i Mellemøsten, og OPEC's olieembargo mod Vesten. Og så kom det til at handle om, det var bare olieembargoen, men underliggende set, så var pengepolitikken blevet lempelig. Og det, der var ligesom var problemstillingen, der var, da det der ramte, og arbejdsløsheden begyndte at stige, så kunne man ikke stramme pengepolitikken. Og det skulle man i øvrigt heller ikke, hvis det kun var det, der var sket. Og så får vi jo så også i 79 det næste olieprischok. Og hvis vi så kigger på det, jamen så undervejs i hele det her, så begynder inflationsforventningerne jo også at tikke op. Og det kunne se, jeg var i et supermarked på Frederiksberg, ikke langt fra hvor jeg bor, i forrige uge. Og det var en formiddag, der var ikke så travlt nede i det lokale supermarked. Og kassemedarbejderen, han sad og var lidt travlt med nogle små papir- eller papstykker. Og så kigger han op på mig og siger, ja undskyld, jeg sidder lige ved at lave priser, siger han så. Og så var det simpelthen prismarkader. Og så siger han, vi sætter priserne op hver dag. Vi sætter ingen priser ned, sagde han så. Og jeg kan huske, at jeg går ud af den der butik, tænker, jeg kan jo godt fortælle den makroøkonomiske, teoretiske, statistiske fortælling, men at blive konfronteret med, vi sætter priserne op hver dag, og se det på den måde, så sådan, går man ud og tænker, jamen det her er jo sådan en Tyrkiet, hvor inflationen er 100%. Der jeg gør lige det en gang om ugen, jeg har lige fået det at vide. En gang om ugen i Tyrkiet, det er normalt, hvis du er ude, jeg var en, der har været nede, han kender nogen. Hver uge, så der er simpelthen dum, og det er fast, så de ved det, så nu skal de lige sådan rydde hylderne lige ind, og så, hver uge så kører det ind. Der, ja, og når du kommer ind i den der, det er jo også inflationsforventningen, fordi vi ved jo alle sammen, hvis naboen sætter prisen op, så at sige, så skal vi også sætte prisen op, men vi begynder at indstille os på det, og så handler det ikke mere om, hvor mange penge, der bliver trygt, men hvor mange penge, der bliver efterspurgt. Vi har simpelthen ikke lyst. Altså, hvis Tyrkiet, hvis du får lige, nu er inflationen næsten 100% i Tyrkiet. Den er givetvis 100%, hvis, i hvert fald hvis man måler på nogle måder. Hvis du får tyrkiske lire i hånden, når du er tyrker, så siger du, dem der, de er intet værd. Jeg veksler dem til noget andet hurtigst muligt. Det vil sige, det er efterspørgsel efter penge. Og det kan man sige, vi er slet ikke der i Europa nu. Men min pointe er, at hvis forventningerne bevæger sig i den retning, og det er jo den, når man taler med altså erhvervsfolk, så er det det, der er forventning. Jeg vil sige, jeg holder rigtig mange foredrag, og jeg holder foredrag for forskellige grupper. Om det så er private bankkunder i en bank, eller om det er store danske virksomheder, pensionskasser, energiselskaber. Det der er, normalt vil jeg holde ret forskellige foredrag. Lige nu, så hedder mit foredrag inflation, inflation, inflation. Og de stiller alle sammen det samme spørgsmål, som du lige har gjort. Hvornår går det væk? Hvad er det, der gør det? Og jeg kan ikke huske, vi skal tilbage til da vi var unge, ja, vi var børn, tilbage i begyndelsen af 80'erne, og Simon kigger over på lav, kan jeg sige. jeg har jo prøvet det. Men ja. Altså, jeg er født i 1971. Jeg tror ikke, lav var en dreng i starten af 80'erne. Begyndelsen af 80'erne, da jeg er 10-11 år gammel, så kan jeg huske, det er en meget væsentlig ting hjemme, på spisebordet med mor og far sidder og taler om økonomien, ikke? Altså, og det er sgu derfor, jeg interesserer mig for det, fordi jeg er vokset, jeg er et barn af den tid jo, ikke? Og det er du også, Simon, og derfor så har vi det, men... Vi er et barn af fastkurspolitikken. Ja, det er vi også, ikke? Simon Kollerup, som jo er erhvervsminister i det her land, som er kongelig bankkommissær, altså har ansvaret for, hvem der skal være den næste nationalbankdirektør. Han er født i 1986. Simon Kollerup har aldrig oplevet inflation på over 9%. Det er jo ikke mange folk, der oplevede noget ude i erhvervslivet. Men han nåede til lige kartoffelkuren til gengæld. Ja, han nåede lige, han blev født, født til kartoffelkuren, ikke? Den har jeg så heller ikke rigtig husket, vel? Men min pointe er det der, at jeg kan da huske Suez-krisen, den kom 3 måneder efter, jeg blev født. Nå. og jeg skal sige, at Suez-krisen er ikke det, at der var et skib, der var Evergreen, der var på tværs. Det var en anden krise. Okay. Det var 56 der. Og nu kalder man det jo for den der Evergreen. Den kaldte man jo for 6-dageskrigen. Det var en uge at få den væk. Ja. Få den på bukser. Men jeg tror, det jeg vil prøve at sige med det, er, når vi taler om, hvor vi skal hen, så sker der jo det, og det er derfor, at Federal Reserve nu er sådan. Lyt godt efter, hvad vi siger. Vi skal nok få inflationen ned, fordi det værste, der kan ske, det er inflationsforventningerne kommer op. I går havde Danmarks Nationalbank pressemøde, deres kvartalsrapport kom ud. Ny prognose. Og de taler om lønprisspiral. Jeg synes, det er økonomisk teoretisk, kan jeg ikke lide begrebet. Jeg synes, det er noget mystisk noget at tale om. Men det, de prøver at sige, vil jeg sige, hvad Lars Rohde, Nationalbank, prøver at sige, det er jo, tag det lige roligt. Vi skal ikke alle sammen rende rundt og konkurrere priserne op. Vi skal nok sørge for, at inflationen kommer ned. At så Lars Rohde ikke har nogen instrumenter til at gøre det. Så han må jo sige, at jeg er sikker på, at ECB nok skal løse problemet. Og der er jo så nogle af os, der begynder at ryste på hånden og sige, ah, jeg er sgu ikke helt sikker på, at Christine Lagarde, ECB-chefen, jamen, hun er den lige, opgave. Du tager allerede fat på den næste blok her. Så nu tager vi lige en ultra kort pause. Ja, Lars, du er inde på det. Inflationsforventninger, det er jo ikke sådan noget økonomsnak. Altså, det er ikke estimater for, hvad vi tror, inflationen vil være om tre måneder, et halvt år. Det er jo, som du er inde på, det er jo almindelige borgere, virksomheder og forbrugeres forventninger til, hvordan priserne vil udvikle sig. Så hvis vi alle sammen går rundt og har en opfattelse af, at priserne, det er bare sådan noget, der stiger, stiger, stiger, så er det virkelig svært at være centralbank. Yeah. Men den retning, som USA ligesom har startet, mener du, at det, og det er bare sådan kort ja-nej, at er det rigtige, det de gør? Ja, altså jeg vil sige det, men nu er jeg normalt heller ikke særlig glad for, at aktiemarkederne bløder, og det kan ses på pensionsopsparingen eller faldende boligpriser og andet. Men jeg må sige, de gange i år, hvor Federal Reserve har gjort noget til deres rentemøder, hvor aktiemarkedet er faldet bagefter, så har jeg haft en lille glæde. Og det er ikke, fordi jeg ønsker, at aktiemarkedet skal falde, men så er det i virkeligheden, fordi de er begyndt at tage for, de er begyndt at gøre noget ved problemet. Og jeg er sådan set rimelig fortrøstningsfuld ved, at Federal Reserve forstår problemet og agerer problemet og nok skal løses. Så inflationen skal nok komme ned i USA. Og hvis ikke man gør det her, han var faktisk inde på det, Jerome Powell i går, han sagde jo, han talte faktisk meget om, at han havde en bevidsthed om helt almindelige amerikaners bekymringer for, at han talte ind i deres dagligdag, at det er dyre at transportere sig, altså benzinpriserne stiger sig, fødevarepriserne stiger. Ja, de er faktisk på vej ned. Ja, okay, men at sådan, transport, energi sådan generelt over tid har ligget højt, ikke? Det er dyrt at få tøj på kroppen. Mm. Men stadigvæk, han gør det rigtigt nu. Jeg tror, det er noget, der er ret vigtigt, at lige prøve at sige det forhold til det, det er, nu er det nok ikke sådan, at alle amerikanere ved, hvem Jerome Powell er, men der er en forståelse for, at der er en, der har ansvaret. Det er Federal Reserve, der har ansvaret. Det er ham, der har ansvaret. Han optræder jævnligt til høringer i huset og senatet, hvor politikerne sidder og spørger ham, hvad har du tænkt dig at gøre ved problemstillingen? Han skal forklare sig, han har et ansvar. Jeg tror, hvis du stopper en tilfældig dansker i Varde på gaden og siger, der er meget inflation. Hvem har ansvaret for at få inflationen ned, og hvor langt skal den ned? Så vil svaret være, det ved jeg ikke. For langt de fleste danskere. Og så er der jo, altså hvis man har en tro på, okay, de der, de skal nok sørge for at løse problemet. De skal nok sørge for at få hævet de penge ud. De skal nok sørge for, selvom det kommer til at komme ned. Så skal nok. Og det er jo ikke noget problem, så længe at inflationen er 2%. Det vi alle sammen render med, at inflationen er 2%. Men nu er vi ligesom kommet. Økonomer vil sige, at vi er kommet ud af ligevægt, ikke? Vi er kommet over en anden ligevægt. Vi er kommet over en ligevægt, hvor vi alle sammen forventer, at priserne skal ved med at komme op. Mm. I foråret har vi overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked. Jeg forestiller mig da ikke, at de danske fagforeninger møder op og siger, nå, ECB siger, at inflationen er 2%, og det siger Nationalbanken også, og det siger Finansministeriet også. Så vi lægger bare en forudsætning om, nej, de møder op og siger, inflationen var ved årets udgang 9%. Det kan godt være, at den ikke bliver heroppe, men I skal ikke regne med, at vi laver en lønaftale, der forudsætter inflationen nede på 2%. Og sådan er det jo også med leverandører og kontrakter. Der er flere og flere, når jeg taler med kunder, så kontakter de med nogle helt andre ting, end du vil have. Lars, vi har en kontrakt med en kunde. Der har vi ikke nogen inflationsregulering. Skal vi skrive det ind? Mm. Og jeg hører flere og flere, der simpelthen skriver inflationsklausuler ind i kontrakter, også til noget om 3 måneder. Og det er jo et meget, meget klart bevis på, at inflationsforventninger er altså ved at rive sig løs. Men hvis man gør det rigtigt, altså USA er ved at fikse verdensøkonomiens samlede problemer med de her prisstigninger, og USA er verdens største økonomi og alt det her. Hvorfor er det så nødvendigt, at vi også gør det i ECB, altså i Europa? Hvorfor skal svenskerne gøre det? De satte renten op med 1% for nylig, ikke? Jo, det gjorde de her for et par dage siden, ikke? Og skal huske på, når vi nu siger, at det her, svenskerne har ikke så mange rentemøder om året, så der er længere tid mellem, de sætter renterne op eller ned, så når de gør det, så flytter de sig lidt mere. Men ja, det er jo det samme, der sker alle steder. Renterne skal op, pengepolitikken skal strammes. Men kan vi ikke bare lade amerikanerne fikse det? Jo, det kan de godt, hvis i øvrigt, at de her landes valuta er nogenlunde var faste over for dollaren. Men i hvert at kigge på euroen i forhold til dollaren, har godt set, at euroen den har det mildest talt ikke særlig godt. Og så det er jo sådan set en indikation af, at når valutaen svækkes i forhold til en anden, så er det jo sådan set en indikation af, at vi har en forventning om, at inflationen er højere her, end den er i USA. Det er indirekte. Det er en indikation af alle mulige ting også, at amerikanerne faktisk eksporterer energi. Vi importerer det i Europa. At der er ikke den samme troværdighed til, at ECB får bugt med inflationen. Og det kan man jo sådan set godt forstå, fordi vi står over for nogle andre problemer. Jeg tror, det er vigtigt at huske på, nu gik vi tilbage til Suez-krisen, vi går tilbage til 1973 og OPEC's olieembargo, den iranske revolution 99. Alt det her, det er så, hvad kan vi kalde geopolitiske begivenheder. Og det må man sandt for dyden sige, at vi også har i Europa lige nu. Og det betyder jo også, at centralbanken sidder og siger, det er måske ikke særlig sundt for sammenholdet i Europa, at vi strammer pengepolitikken så meget, at der kommer recession i Italien og i Frankrig og i Tyskland. Og så er der jo en risiko for, at man ikke får gjort det, der er nødvendigt, fordi man tager politiske hensyn. Men det, man skal, målet med at sætte renterne op, det er jo at suge noget købekraft eller noget aktivitet ud af økonomien. Ikke? Ja. Man skaber jo bevidst en økonomisk afmatning. Ja. Men så er der jo også en seer, der skriver her, prisstigningerne de stopper den dag, for borgerne stopper med at købe dyrere varer, og vi er begyndt, skulle jeg hilse at sige. Ja, og det er rigtigt. Altså, der er to elementer. Men jeg kan jo køre den længere ud. Nu stiger strømpriserne over hele Europa. Har det ikke det samme effekt som en rentestigning? Jo, altså det har jo den effekt, at inflationen er self-defeating, selvudslukkende, så at sige. Ikke på den måde, at den slukker sig selv, hvis man ikke bliver ved med at trykke flere penge. Mm. Men hvis det fører til en økonomisk afmatning, man siger, okay, det der med en pengepolitiske stramning, det mente vi ikke rigtigt. Nu lemper vi igen. Altså, det er det, vi sådan i tekstbogshenseende kalder stop-go-politik, ikke? Og nu strammer vi. Det gør vi ikke alligevel. Og det var jo det, vi gjorde både i Nordamerika og i Europa i 70'erne. Hver gang vi gjorde noget for at få bukt med inflationen, så gjorde det alligevel for ondt. Det var for hårdt at holde op med at drikke, så vi tog også lige en flaske vodka ekstra til at lindre tømmermændene. Og det, der selvfølgelig sker, det er, hvis man trykker nogle penge, der kommer inflation, så æder inflationen jo købekraften af de penge, og så er der sådan set ikke mere at købe for. Og det er jo sådan set det, danskerne ser lige nu. Ikke? At når jeg varmeregningen er steget, det er sgu dyrt, det der kød, ikke? Nu koster et kilo oksekød lige pludselig 100 kroner, og sådan, hold da op. Min 12-årige søn, han sagde til mig forleden dag, det var billigt, det der svinekød, du havde købt, far, siger han så. Ja. Og jeg tror, det der svinekød, jeg købte, det var sådan et kilo til, eller et halvt kilo til 27 kroner. Det er ikke billigt, sagde jeg så. Det er det da i forhold til, hvad andet kød koster, sagde han så. Det er også interessant, at en 12-årig dreng lige pludselig observerer, der er noget med priserne. Altså, det ville en 12-årig dreng jo for 5 år siden jo overhovedet ikke have talt om. Men det er jo noget, der er alle steder. Man er selvfølgelig også skadet af, at faren er monetær økonom, og ikke at tale om ret meget andet. Udøver du pengemængden i hans lommepenge? Ja, det siger han også, han vil kompensere for den højere inflation, ikke? det er jo også bare rimeligt. Men det fortæller jo noget om den her forventningsdannelse. Og jeg synes, at det er den helt store udfordring i Europa lige nu. Og den anden udfordring, det er, vi har en euro, som betyder, at vi har én pengepolitik for meget, meget forskellige lande. Og Danmark har jo så den samme pengepolitik, fordi vi har fastkurspolitik, som vi har haft i 40 år. Og hvis vi havde flydende kurser, hvad ville renten være i Danmark? Du var centralbankchef. det var to forskellige spørgsmål. jobbet er jo slået op. Hvis vi havde en flydende valutakurs i Danmark, som de har i Sverige og Norge, så er det jo ikke givet, at inflationen ville være lavere. Det kan vi jo se. Den svenske og den norske inflation er ikke lavere. Så hvad er forskellen? Jamen, forskellen er, om du fører, hvad for en pengepolitik du fører. Hvis vi kigger på Schweiz, der er inflationen markant lavere. Vi har 3,5% inflation i Schweiz, og vi har altså over 9% inflation i Danmark. Hvad er forskellen? Jamen, vi har den europæiske pengepolitik, som er lempelig. Schweizerne har haft en strammere pengepolitik, og med strammere mener jeg i virkeligheden, at investorerne, forbrugerne, virksomhedernes forventning til den schweiziske nationalbank, SNB, har været, at de gør noget ved problemet. Så der er schweizerfranken altså styrket til sidste halvandet år med cirka 20% over for euroen, også over for kronen dermed. Og det har jo sådan set holdt det her nede, så jeg kunne sige... Ja, for deres importerede varer er... Nu taler vi meget om at sende checks ud til alle mulige mennesker og det ene og andet. Nu vil jeg sige noget, som jeg ikke foreslår, men lad os lave det som et tankeeksperiment. Lad os sige, at Danmarks Nationalbank i morgen annoncerede, at vi opskriver kronens værdi med 10%. mod euroen. Det vil sige, at alle, for det første vil der ske, at alle vores importpriser vil falde tilsvarende. Det vil også sige, at alle energipriser vil falde med 10%. Mm. Det vil også spille 10% af aktiekurserne med det samme. Men vores købekraft vil tilsvarende være højere. Ja, vi vil blive rigere. Vi vil blive rigere. Og det, man kan sige, det der er jo lidt paradoksalt, og nu står jeg ikke og argumenterer for, at man bare gør det, fordi man skal ikke opgive fastkurspolitikken uden at have noget andet sæt i stedet. Men bare for at eksemplificere, hvad det er, der sker. Så har vi jo en situation nu. Vi har et betalingsbalanceoverskud på 14% af BNP. Det højeste nogensinde. Vi har en massiv netto nationalformue. Altså, som man kigger på hele nationen, privat og offentlig opsparing versus gæld, så har vi en massiv, en af verdens højeste nettoformuer. Vi har det, der hedder et output gap, på, ifølge Finansministeriet, på plus 4%. Det vil sige, at økonomien i virkeligheden er på 4% over kapacitet. Det kan vi så også se. Der mangler arbejdskraft alle steder. Vi er ikke i den der krise. Det er også derfor, folk godt kan betale og gerne vil betale, selvom priserne er steget. Og så kan man sige, der er der noget, der ikke rigtig matcher her. Mm. Altså, skulle kronen ikke være meget stærkere? Jo, det skulle den. Hvis vi bare sagde, nu går vi væk, nu lader vi kronen gå stærkere, så ville mit gæt være, at kronen relativt hurtigt ville blive 10-15% stærkere, og så ville det selvfølgelig markant reducere inflationspresset. Væksten i økonomien ville også bremse ganske kraftigt op relativt hurtigt, og vi ville så stå bagefter og sige, hvad nu? Så skal vi jo til at føre vores egen pengepolitik, og det har vi ikke haft nogen tradition for. Altså, hvis vi går tilbage til 1875, så er der kun 2 år i Danmarks historie, hvor vi ikke har været bundet enten til guld eller til en anden valuta. Det var 1932-33. Så det er jo ikke sådan, at vi har en lang tradition for at have vores egen pengepolitik. Så man kan godt få mig til at sige, at jeg gerne så, at vi havde en anden pengepolitik. Men vi skal ikke bare... Nå, så revaluerer vi bare. Mm. Fordi det er ikke noget, vi skal lege med, fordi det handler jo netop om forventningsdannelse. Fordi så kan det være, at vi gør det ned anden den modsatte vej. Og vi må helst ikke have en situation, hvor at det er Folketinget og regeringen, der bestemmer vores pengepolitik og siger, nu ser det sgu lidt skidt ud, nu ringer vi lige over til Nationalbankdirektøren for ham til at trykke nogle penge, fordi vi mangler lidt i budgettet. Der skulle vi jo gerne heller ikke over. Så vi er jo rigtig, rigtig godt tjent med, at der er nogle bindinger på pengepolitikken. Og vi har bare det problem, at da vi bandt os, da vi indførte fastkurspolitikken i Danmark for 40 år siden, i 1982, der besluttede vi, vi kan ikke selv finde ud af det, vi ligger og devaluerer hele tiden. Vi binder os til en valuta, og vi binder os til nogen, som fører en fornuftig anti-inflationær pengepolitik. Det var den tyske Bundesbank. Dem vidste vi. De skal nok sørge for, at inflationen bliver. Så skete der så det i 1999, at Tyskland gik med i euroen, og så flyttede pengepolitikken fra et sted i Frankfurt til et andet sted i Frankfurt, hvor ECB-tårnet ligger, altså den europæiske centralbank. Og de har jo ikke helt ført den samme pengepolitik. De har ikke været helt så succesfulde, og i hvert fald ikke lige nu. Og så kan man sige, den oprindelige aftale i Godshånden, vi lavede, holder den stadigvæk, hvis den, vi har bundet os til, ikke lever op til aftalen om at levere 2% inflation. Og jeg tror, vi inden for det næste år kommer til at have en mere substantiel diskussion i Danmark om det her. Og når vi så taler aktier, så bliver det jo lige pludselig en diskussion om, vi ejer det ene eller andet. Og så sige, Lars, hvis du var nationalbankdirektør, jamen så ville jeg gøre meget mere for at få inflationen ned. Men det ville paradoksalt det betyde, at renterne ville være lavere, fordi så ville inflationsforventningerne være lavere. Så det ville ikke nødvendigvis betyde, at de danske boligejere i en længere periode ville opføre det, have højere rente. Mm. Så jeg synes, men det ville gøre ondt, før det bliver godt. Det er klart, det, men jeg tror, at vi har stadig et vindue, hvor vi kan få taget det her i opløbet. Altså det meste af den inflation, der er lige nu, det har ikke bidt sig fast. Altså hvis man ser på de fleste prognoser, også kigger på de finansielle markeder, så er det jo ikke forventningen, at inflationen også om 3 år eller om 5 år er høj. Så det er lettere at gøre det her uden for mange omkostninger, at få inflationen ned nu, end hvis vi venter 1, 2, 3 år. Og det, jeg frygter, det er, at vi leger med det her. Ikke? Og hvis vi ser slutningen af 70'erne, begyndelsen af 80'erne, der kom vi i den der situation, hvor at der så også sker det, at obligationsmarkederne kapitulerer. De siger simpelthen, jamen inflationen kommer sgu ikke ned. Altså lige nu, nu er der stadig den der idé om, okay, de skal nok få inflationen ned. Men hvad hvis det ikke viser sig at være rigtigt? Ikke? Vi har danske finansministeriet lavet en inflationsprognose tilbage i maj måned. Jeg tror, at de sagde, at inflationen i Danmark ville være 4,5 i år. Og da de så for en måned tid siden lavede en ny prognose, så sagde de 7,5, ikke? Altså 3 procentpoint højere på et kvartal. Og det må sige, hvis det er sådan, at vi hele tiden siger, hov, vi rykker hele den der, så på et eller andet tidspunkt siger obligationsmarkederne, det skal vi have betaling for, og så skal renterne markant op. Mm. Og der bliver det rigtig hårdt for aktionærerne. Ja, og det er jo... Det er derfor, jeg i virkeligheden som aktionær jubler, når aktierne får lidt test, når de gør det rigtigt. Okay, vi kommer til aktierne lige om lidt. Ja. Laura er rystet. Nej, jeg står her, og jeg har jo fridag i dag. Jeg står bare og hører. Altså, det er heller ikke et godt rum, det her med os tre her. Der bliver talt meget. Det er kun dig, der har ordet. Ja, jamen, det synes jeg også er vigtigt, at det er mig, der har ordet. Det er det vigtigste, ikke? Ja. Okay, det er en interessant samtale også, men det er jo, når vi taler om den verden, vi lever i lige nu, så er det også bare sådan udfaldsrummet. Er så ekstremt. Yeah. Så det kan jo godt lyde som om, vi sidder på en bodega og drikker Fernet Branca og fadøl. Men det er jo ikke helt urealistisk, at vi har snak om fastkurspolitik og så videre, så videre. Men lad os nu lige antage, at verden, som den er, altså den økonomiske struktur i Danmark, er, som den er. Ja. Yeah. Fastkurspolitik er kommet for at blive. Fordi der er kommet et par lytterspørgsmål. Ja. Yeah. De kredser sig sjovt nok. Du slipper aldrig for det her spørgsmål. Boligrenter. Ja. Yeah. Realkreditlån. Der er jo bølger af opkonverteringer, og folk sidder og kigger på deres flekslån også, som er begyndt at banke i vejret sådan for alvor. Har du noget at sige om det? Altså... Jeg har det at sige om det, at hvis vi nu skal lave en meget simpel økonomisk, statistisk model for, hvor er renterne? Og det er så et vidt begreb. Men hvis vi nu starter i USA, hvis vi starter med den vigtigste rente for de globale obligationsmarkeder, nemlig den 10-årige amerikanske statsobligationsrente, så hvis man havde spurgt mig 1. januar 2020, så havde jeg sagt, at den amerikanske 10-årige rente skal være 2,8%. Og se, hvad er det, afspejler det? Det afspejler to elementer. Det afspejler for det første, hvad skal den såkaldte realrente være, altså når vi tager inflation ud, og hvad er den? Inflationsforventning. Og nu pakker Lav sammen. Nej. Og hvis inflationsforventningen 1. januar 2020 var 2%, så skulle altså realrenten være 0,8%. Normalt vil jeg sige, at det var det sagde op til 2020, det var, at den amerikanske realrente nok er mellem en halv og en hel procent, og så kunne man lægge inflationen oveni. Og nu ligger vi altså op i 3,5% på den. Og det afspejler jo selvfølgelig to ting. Der er sket noget med realrenten. Den er krøbet højere op, end hvad den var der. Og skal det så være permanent? Det ved jeg ikke. Det andet er selvfølgelig, at inflationsforventningerne er kommet op. Men lad os så sige, at vi kommer tilbage på 2%. Jamen, så skal de nominelle renter jo selvfølgelig også derned. Problemet er, at hvis vi nu kigger 10 år frem, og det ikke kommer ned næste år, inflationen, men det tager 4-5 år at komme ned, så skal inflationen jo ligge højere, og det skal vi jo selvfølgelig kompensere, så skal renterne være højere. Så jeg synes bestemt ikke, at det er vanvittigt, at vi ligger i 3,5% i USA. Jeg synes måske endda, at det er lidt lavt. Det, der er lektien fra 70'erne og begyndelsen af 80'erne, det er volatiliteten, altså hvor meget inflationen bevæger sig op og ned. Det sætter sig før eller siden i renten, fordi vi skal kompenseres for den usikkerhed. Du sagde, at udfaldsrummet er meget stort. Ja, udfaldsrummet er meget stort, men investorerne tager faktisk ikke særlig godt betalt for den risiko, at den her inflation den bliver hængende op. Så for men mig det er, at se, det er jo grundlæggende, ja. Jeg kan godt være, du kan lide det, men det er vel grundlæggende, fordi at markedet, forbrugere og virksomheder grundlæggende faktisk har tillid til, til at inflationen kommer ned igen. Yes, og det er jo skønt. Renterne kommer ned og igen. Det er jo skønt. Jeg siger bare, hvis der er to udfald. Der er enten sker det, eller også så sker det ikke. Og vi er fuldt priset til nærmest, at det skal nok gå det hele. Der er ikke nogen... Noget, der går galt undervejs de næste tre år. Men kan jeg oversætte dit svar til at renterne skal højere op, ja. At renterne skal højere op. Det er dit, altså. Mit bud er, at vi i USA... Jamen, det er dansk boliglån. Ja, kommer vi til lige om lidt. At vi i USA godt kan komme over 4% på de politiamerikanske renter. Det vil sige, at der er, lad os sige, mellem en halv og en hel procent yderligere bevægelse opad til renterne, og det vil oversætte en til en til, lad os sige, nu er der ikke noget, der, jo, der er 10 år i danske realkreditobligationer, men det er ikke det, vi ligger. Men lad os så sige 5 år, lad os sige, det er en halv til 3/4 point højere op. Ikke? Og jeg ved godt, der er rigtig mange, der siger, skal vi konvertere lige nu? Det har jeg ikke nogen indstilling til, for jeg kender ikke jeres private økonomi. Det skal man tit tænke på, når man bliver stillet et spørgsmål. Ikke? Tit så siger jeg, jeg vil hellere spørg mig, om du skal have et barn mere, for det betyder mere for din private økonomi, end hvad du gør med din konvertering. Men, og jeg ved måske i virkeligheden også mere om det, men det er nemlig også bestemt af økonomi. Men min pointe er, at ja, der er altså en, jeg synes risikoen på renterne fortsat er på opsiden. Og derfor den der konverteringshistorie, som din bankrådgiver ringer til dig om, det kan godt være, at du kan korte 1 eller 100 eller 200.000 af det, men der er altså en risiko på renten opad til, som jeg synes ikke er fuldt ud reflekteret i markedet. Det var lige før, det var noget, man kan holde mig op på senere. Tak. Vi har det på bånd. Ja. Det har vi i den grad også tænkt os at gøre. Nå, Lau, hvad siger du til det hele? Jamen, jeg sad jo bare bladet, fordi jeg laver også nogle gange sådan gæt et halvt år frem, fordi verden er så usikker, så jeg i gamle dage for 4-5 år siden kiggede et år frem. Det mener jeg ikke, man kan mere. Nu er det så gået helt agurk på grund af Ukraine og energipriser og alt det der. Men jeg har jo gættet på, at amerikanerne ved ultimo det her år vil nå op på den der rente, du taler om. Der er 3,5 på mellem 4,0 og 4,5. Men så tror jeg faktisk, at tyskeren dernede, at han vil rykke op til 3,0. Altså, fordi han er jo langt bagefter i forhold til, at faktisk det rentegab, der er til amerikanerne, vil blive noget mindre, end det er. Men altså, det er jo ikke noget, jeg går specielt meget op i, at bare sige om alt det der, jeg synes, det, hvis jeg skulle sige noget om det, de gjorde i går over i Fed, så var det mere, at de tilsyneladende har været ude en gang til at sige noget om, at de vil jo ligesom rulle quantitative tightening, altså de vil sælge obligationer. Ikke? Og hvis han virkelig mente det der med, at nu vil jeg tæve inflationen ned, og det skal vi finde ham ikke i, vi laver en Walker, ikke, i 1985, nu får de med en stor hammer, så kunne han jo bare sælge ud af sit kæmpe lager obligationer og lave en kris på det marked. Og det vil han jo ikke gøre, men han vil alligevel gøre. Men han er gået i gang. Ja, men han vil jo ikke sådan, at han giver den med en stor hammer. Vel? Han sidder bare og siger, nu prøver vi det her, og så gør vi det måske lidt mindre, hvis ikke markedet kan æde det osv. Men det, så vidt jeg forstår det, drejer det sig om, at han har en plan om at sælge 95 milliarder per måned. Er det ikke det? Sådan jo, men jeg synes, det der er væsentligt at sige, det er, at hvis man kigger på amerikanske pengemængden, det vi kalder M2, så har den været flad i 8 måneder. Så den der, og det er stramning af pengepolitikken. Og det er altså en stramning, som er væsentlig, og som har effekt, og det er også derfor, at jeg er helt overbevist om, at amerikansk inflation, som det ser ud, topper ud. Du nævner det andet, hvad sker der i Europa i forhold til det? Og der er det jo ikke nødvendigvis sådan, og der er jeg især bekymret faktisk ikke så meget for, hvor mange penge, der bliver trykt, men forventningsdannelsen. Fordi hvis ECB går ud og fortæller, vi har styr på det, og vi alle sammen sidder efterladt med et indtryk om, hvem er det nu, der er ECB-chef, eller hvem er det egentlig, der tager sig af pengepolitikken? Eller? Og bemærk, meget som for at eksplementere det, når vi har inflationsdiskussionen i Danmark, så handler den jo overhovedet ikke om ECB eller om vores fastkurspolitik, og det kan man måske godt forstå. Men det handler om, inflationen kommer udefra, det er ikke noget, vi kan gøre noget ved, det er ikke vores ansvar. Og i øvrigt, så løser vi problemet ved at sende nogle checks rundt, og jeg har brugt det der billede, Storm P's tegning, ikke en mand, der sidder, og hunden kommer og tækker om mad ved bordet, og så klipper han halen af hunden og giver halen til hunden, ikke? Alle skal have hjælp, ikke? Ja. Og det kan man godt forstå. Jeg vil også have hjælp. Men det fortæller jo i virkeligheden til virksomheder, til borgere, til investorer, vi kan ikke gøre noget ved det her, og vi har ikke tænkt os at gøre noget ved det, men vi har tænkt os at skubbe lorten rundt. Mm. Og hvad betyder det for inflationsforventningerne? Og for Simon til min barndom, der kan vi godt huske billederne. Jeg husker det altid. Mine forældre fik fagfjernsyn. Det er Lars ungdom? Ja, måske var der en midlerlande mand. I vores ungdom, jeg husker, mine forældre havde farve-tv, men jeg husker altid det der billede af Anker Jørgensen, som om han var helt askegrå. Han fremstod kun i grå og sort. Og helt hvid i ansigtet. Altså, det var sådan noget med, Det var hver uge, så var der krisemøder og udmeldinger. Det minder jo meget om det, der sker nu. Men der var ikke noget, der handlede om, nu gør vi noget ved problemet. Problemerne skal jeg understrege. Og på mange måder meget, meget større. Men ja, vi har altså og dengang kunne man jo gøre noget ved problemet, men det kan man jo ikke i dag fra dansk side. Altså hvis vi har fastkurspolitik, er der ikke meget at gøre ved det, så må vi æde det. Men vi skal jo så modsat også sige, vi skal jo ikke underminere vores egen fastkurspolitik, fordi hvis vi kigger på Danmark, så starter vi altså også i 70'erne ud med, i begyndelsen af 70'erne, ud med at have en ganske sund, fornuftig situation. Og så løber de offentlige finanser af sporet, og man gør alt muligt mærkeligt. I 75, det er jo interessant, vi taler med nogle af de politiske partier, nu begynder at tale om midlertidig momsnedsættelse. Det er sjovt, at der er ikke nogen, der husker i 1975. Jo. Det kan Lav godt huske. Ja, vi fik den sat ned med 5%, tror jeg, fra 15 til 10, tror jeg, det var. Ja, sådan noget lignende, ikke? Og så købte vi alle sammen fjernsyn. Blandt andet din far sikkert købte fjernsyn der. Sikkert, ja, det er sikkert. Men det var helt almindeligt, at man gjorde det, ligesom da vi fik de der dyrtidspenge, så tog vi alle sammen på ferie. Det interessante er bare, at da man havde været igennem den der eksercits på et år, så på den anden side af det, så var inflationen endnu højere. Ja. Og det er sådan lidt, I har ikke rigtig fat i problemstillingen. Det kan godt være, hvis jeg... Så må de danske politikere sige til ECB og til EU, løs problemet. Gør noget ved problemet. Også, altså, og så er der jo også det andet element, at der er energihistorien. Altså, jeg ved ikke ret meget om energimarkedet. Jeg synes måske, det er lidt underligt, at man lukker gasfelter rundt omkring i Europa og lukker for atomkraftværker og sådan noget, når man... Men det kan man jo, og det er selvfølgelig også i bakspejlets kloge lys der, og så sige, okay, det skulle jeg nok ikke have gjort. Nej, det skulle vi ikke. Men man har en fornemmelse af, at det er ikke vores problem, men jeg kan godt sende jer en check. Og derfor så puster man jo til inflationsforventningerne. Man puster til den der ild. Og man, sagt på en anden måde, vi har behov for, at der sætter sig op nogen og ser alvorligt ud, tager jakkesæt og slips på, og alle kedelige, ikke lyder som mig, og siger, hør her, der er et problem. Vi har ikke tænkt os, at det her problem løses med at sende checks til Gud og hver mand. Det løses ved, at vi så behåndet. Det kan også være en nederdel. Det kan, ja. Godt. Må jeg spørge om to ting, når jeg tror, det næste bliver det. Den næste centralbank. Nå, Signe Kostrup. Ja, hun er jo... Men du sagde, at det var Signe, men det ville også være mit bud, ja. Jeg tror, det var ham Ellemann, vi skulle pacificere ved at sende ham derned. Men, hvad hedder det, der er to spørgsmål. Det ene er, hvor meget statsunderskud har man egentlig i øjeblikket i USA, og for den sags skyld i EU, som gennemsnit, hvis du har det? Jamen, altså, du har jo betydeligt underskud på de offentlige finanser i USA, og Europa er problemet noget mindre som gennemsnit. Ja. Men jeg vil sige, at i Danmark har vi jo ekstremt gode offentlige finanser. Ja. Og det har vi jo blandt andet, fordi skatteindtægterne er øget voldsomt i de senere år. Vi har det, som økonomer kalder fiscal drag. Når inflationen tager til, så eskalerer indtægtssiden, men der sker ikke noget på udgiftssiden. Det, der sker nu, det er, at lønningerne begynder at tage til. Og det der næste, der sker, det er, at det, der hedder satsreguleringen, det er altså det, vi regulerer de offentlige ydelser med. SU, folkepensioner og i et vist omfang også de offentlige lønninger. De offentlige lønninger følger det private arbejdsmarked, så det er sådan lidt samme princip. Det tager jo til. Så når vi ser 2 år ind i historien, så det, der hjælper de offentlige finanser, initialt, den effekt aftager og bliver erstattet af, at udgifterne stiger. Jeg skal love, hvis man tager ud i nogle kommuner lige nu og spørger om deres udgiftssituation, så er de voldsomt bekymrede. De siger, skolemaden er blevet meget dyrere, og det der renovation, vi var i gang med nede på det der fritidshjem, det er blevet meget dyrere. Pengene vælter ud af de kommunale kasser lige nu. Der er virkelig, virkelig bekymring derude. Og det kan man sige, det er jo det, vi går ind i nu. Så når vi taler om det her, altså... Yeah. Hvis jeg nu var politiker, det er heldigvis ikke, så ville jeg blive meget, meget ked af at blive statsminister i 2023, for der er bare ikke nogen gaver at dele ud af. Fuldstændig, det er som hende i England. Hun skulle også simpelthen fordømme den dag, hun blev premierminister i det hul derovre. Men må jeg spørge om noget andet, så det er, vi snakker om alt det der, er en parameter, jeg bliver mere og mere opmærksom på, selvom jeg er svært ved at regne ud, det er realrenten. Altså renten minus inflation. Ja. Og der er ingen rigtig ved, hvad inflationen er ret lang tid fremover i opvirkningen er vanvittigt ondt, ikke? Er det 2%, vi kommer ned på, eller skal vi sige, jamen den er fløjtet op af. Den er sluppet ud af kassen, ud af sækken, ikke? Katten ud af sækken, det bliver måske 3-4 nu. Altså, kigger du ikke på realrenten? Jo, den jeg faktisk på, jeg starter altid med realrenten. Og det, ja, det er interessant at høre nogle af de her diskussioner, der er om nu. Boligmarkedet falder, fordi renterne stiger. Ej, realrenterne har aldrig været lavere. Så er det heller ikke værre. Inflationen æder din gæld hurtigt. Og det er sådan set derfor blandt andet de danske offentlige finanser har det godt. Fordi pengene bliver mindre hver år tid, som vi var inde på allerede i starten. Nu jeg simpelthen så stoppe den her rentesnak. Vi har 4 minutter tilbage. Vi skal lige have lidt aktier. Ja. Altså, ja. Vi er ned og tale fritidsklubbernes budgetter. Nu skal vi have noget. Det er lang tid siden, vi har talt om det her. Der er faldet lidt mere ord fra, vi havde næste. Ja, nu stiger vi stille. Nu er vi halvvejs til 0,8. Men Tyskland er også noget med en, ikke? Og så har vi jo en enkelt nyhed, som vel reelt set er positiv, men jeg ved ikke engang, om den har flyttet aktien opad. Det er NKT, der er ude med sådan en form for opgradering af sine længere udsigter med, og de laver jo nu om dagen mest de her kabler til vindmølleparker ude på havet, og den falder 1% på dem, det er ikke noget. Men altså, de er faktisk ude og sådan oppe sig lidt og siger, at det vil komme til at gå bedre, både på omsætning og på den indtjeningsmavn, de får på det, ikke? Så, men det er jo nogle store projekter, derfor er deres risiko jo høj. Altså, de har den største ordre, jeg har set frem, det er 2,5 milliard. Mm. Altså på at lægge sådan en snabel ud, det er til verdens, jeg ved nu, når allerede en, der bliver større måske, men ude på Dogger Bank, mere ude i Nordsjøen, der skal de have i gamle dage fanget de rødspiller, nu skal de have strøm ind til England, ikke? Der skal de lave kablet, det er jo sådan 2,5 milliard, du. Mm. Det er der noget. Men det betyder jo også en stor risiko, fordi altså, det er jo en ordre, som var 3 år at lave måske, ikke? Og så når den skal være der, så skal der ligesom kunne komme noget igennem, ikke? Så der kommer ikke rigtig noget igennem her. Selvom de snorer derude, hvad er der galt, ikke? Og så, nej, det ved vi ikke helt. men vi startede udsendelsen, hvor alt var i rødt i København. Har du fundet noget, der stiger nu? Jamen, jeg siger det bare, Lav, det er bankerne. Ja. Nordea, ja, ja. Jyske Bank, Danske Bank, de ligger i plus. Og Jyske Bank er jo den mest stigende aktie i C25-indekset. Ja, Møns Bank også. Du har jo fat i noget meget vigtigt her, i forhold til bankaktierne. Mm-hmm. Han er hurtigt til at snuppe bolden, ja, nej, men den er vigtig, fordi det fortæller jo noget om, at vi er et fundamentalt andet miljø, end vi har været i siden 2008. Ja, ja. Siden 2008 har der jo været en forventning i markedet om, at vi kunne ikke rigtig komme op på 2% inflation. Vi havde det der deflation. Og hvis der virkelig er noget, der gør ondt på bankerne, så er det, at de lange renter er lave i forhold til de korte renter. Ikke? Og det afspejler sig altså også i en rentemarginal. Og så siger, der har været meget fokus på, når nu er de negative renter væk, det må gøre ondt på bankerne. Nej, det har været forfærdeligt for bankerne. Præcis. At have de negative renter. For det var et udtryk for, at vi virkelig var det her deflerende her. Nu er vi den anden vej. De lange renter er højere end de korte renter. Mm. Og så længe det er i situationen, så er det rigtig, rigtig godt for bankerne på alle måder. Det er jo også sådan overordnet set en mere normal økonomi end det problem, vi har været i. Mm. Problemet er selvfølgelig, at det er ved at køre over, og det går ikke, bliver ikke godt for bankerne, hvis inflationen stikker helt af, så bliver det ikke godt for noget. Men jeg vil godt lige sige til allersidst. Har du banker? Jeg har to. Jeg har Jyske Bank, som jeg snart skal sælge, og så det har jeg siddet og lurer på et stykke tid, og så Nordea. Ja. Nu er jeg sådan mere sådan en... Det ligger du bare. Men hvorfor er det egentlig ikke, vi interesserer os mere for banker? Ja, fordi det har jo været en branche, der har været fuldstændig ligegyldig. Ikke? Men ikke længere jo. Nej. Pengemaskinen altså, er tilbage. Jeg vil hellere have et rederi end en bank. Men altså, det gælder jo for alle sektorer. Kan man ikke køre et rederi, der ejer en bank? Det kunne man i gamle dage. AP Møller, men det kan du ikke mere. Nej. Godt, tiden er desværre gået. Jeg er nødt til at lukke ned for jer begge to. Næste torsdag, der er det også to igen. Og, ja, der kommer han ikke. Jeg skal lige sige, at solen skinner altså udenfor, så er der ingen grund til at være så negativ. Solen skinner, og aktiemarkedet er på vej plus, og det, der skal ske næste torsdag, der tager vi nemlig den helt store, jeg har lovet det et par gange, nu sker det. Der tager vi bankaktier. Det er simpelthen det hotteste emne på aktiemarkedet i år. Glæd jer næste torsdag, og glæd jer til i morgen, lytternes dag, der er du tilbage, Lav. Jamen. Der har du ordet igen. Du. Tak, Lars, fordi du deltog her. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank.